ये सुनकर वामिका और ज्यादा रोने लगी। फिर वो बोली, कमी आपके बेटे में नहीं, मुझ में है। मैं कैसे समझाऊं आपको? वंशिका बोली, मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने अपने बेटे के लिए तुझे पसंद किया है। अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो मत कर। मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगी। मेरी चिंता मत कर, तू जा अपना काम कर ले। इतना कहकर उसने फिर से ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगा लिया। वहीं शौर्य एक बार फिर पलट गया, क्योंकि उसकी हंसी उससे कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वरदान भी इधर उधर देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और वंशिका की हालत तो बहुत बुरी थी। वो ही जानती थी उसे हंसी भी कंट्रोल करनी है और अपनी बीमारी का नाटक भी जारी रखना है। वेदांत बोला, माँ प्लीज, हम ये सारी बातें घर जाकर करेंगे, आप अभी ठीक हो जाओ, प्लीज माँ। वंशिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है, अगर वामिका तुझे अपने लायक नहीं समझती तो यही सही। मैं भी अब मन की शांति के लिए तेरे पापा के साथ बनारस चली जाऊंगी। मन को कहीं तो शांति मिले। इतना कहकर उसकी आंखों से फिर से पानी आने लगा। वामिका से अब रहा नहीं गया, वो वंशिका के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वरदान और शौर्य एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे, वहीं वेदांत उसकी आंखों में भी पानी आ गया। वंशिका ने अपना एक हाथ वामिका की कमर पर रखा और बोली, मुझे थोड़ी देर से समझ आया कि मुझे तुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरी शादी जरूर करूंगी। मेरी वेदांत से नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी करनी होगी अपनी बड़ी माँ से जरूर कहना। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी, वेदांत से भी अच्छा। वामिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। वही वंशिका मनी मन बोली, अब तू मान जा वामिका, मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती। वामिका वंशिका से दूर हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शौर्य और वरदान दोनों का ही मन डांस करने का कर रहा था, लेकिन दोनों ही अपने मन को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे थे। वही वेदांत, उसके चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आई और आंखों में चमक। वंशिका ने तो राहत की सांस ली, लेकिन वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, प्रेशर में डिसीजन मत लो, माँ की चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। दबाव में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी, जबकि बाकी बचे लोग वेदांत को गुस्से में देख रहे थे। वेदांत जानता था कि सब उसे गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन उसने सबका देखना इग्नोर किया और वामिका की ओर देखकर बोला, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं कोई भी डिसीजन प्रेशर में लेने की जरूरत नहीं है, माँ को मैं संभाल लूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वंशिका लेटे हुए अपने बेटे को देख रही थी। मनी मन उसे कोसते हुए बोली, खुद से तो कुछ होगा नहीं, मैं तेरी लव लाइफ पटरी पर ले आई तो उसे भी पटरी से उतारने की बात कर रहा है। अगर वामिका ने मना कर दिया ना तो देख कैसे तेरा मुंह तोड़ती हूँ। ये जो तू कोट पैंट पहनकर सीरियस मजनू बना घूमता है ना, तुझे मैंने दारू वाला आशिक ना बना दिया तो मैं भी तेरी माँ नहीं। वही वामिका वेदांत को देखे जा रही थी और फिर मनी मन बोली, क्या सच में वेदांत इतने अच्छे हैं? ऐसे इंसान को कोई अपना जीवन साथी कैसे ना बनाए, लेकिन मैं तो इन्हें कभी प्यार ही नहीं कर पाऊंगी। वेदांत ने फिर कहा, वामिका तुमसे कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें, प्रेशर में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और वंशिका के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं शादी प्रेशर में नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। वेदांत ने वंशिका की ओर देखा और वंशिका और ज्यादा इनोसेंट और मासूम बनकर वेदांत को देख रही थी। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और वेदांत को अपने पास आने का इशारा किया। वेदांत थोड़ा सा झुका तो वंशिका ने पहले एक थप्पड़ वेदांत के गाल पर मारा। वेदांत का चेहरा एक तरफ हो गया, उसने हैरानी से वंशिका को देखा तो वंशिका बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, और तू है कि वामिका का ब्रेन वॉश कर रहा है। वेदांत ने अपना एक हाथ गाल पर रखा और पीछे पलटकर अपने भाई और पापा को देखा। शौर्य ने तो अपनी नजरें इधर उधर कर ली। उसने फिर वरदान को देखकर कहा, पापा माँ को कौन सी बीमारी हुई है? वेदांत की बात सुनकर वरदान की आंखें बाहर आ गई। वही शौर्य सोच रहा था कि वो क्या जवाब दे। इतने में वेदांत ने फिर से पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है माँ को? तभी एक डॉक्टर कमरे में आया। वेदांत ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, माँ को क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ बोलता उससे पहले ही वरदान ने उसे पीछे से आंख दिखाई। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, शौर्य भी उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। डॉक्टर को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वेदांत डॉक्टर को देख रहा था क्योंकि उसे अब कहीं ना कहीं गड़बड़ लगने लगी थी। और तभी वंशिका ने थोड़ा सा खांसा। वेदांत ने वंशिका की ओर देखा। इतने में शौर्य ने डॉक्टर की बाजू पकड़ी और उसे कमरे से बाहर ले गया और बाहर आते ही उसे कुछ समझाने लगा। वहीं वेदांत जल्दी से वंशिका के पास गया और बोला, माँ आप देखो। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से कमरे में आया। वेदांत ने डॉक्टर को देखकर कहा, क्या हुआ था मेरी माँ को? डॉक्टर बोला, जीने एसिडिटी हो गई थी, शायद उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और आप तो जानते ही हैं उम्र भी हो गई है, इलाज भी नहीं करवा रही थी जिस वजह से इनकी तबीयत बिगड़ रही थी। वेदांत बोला, अब कैसी है मेरी माँ? डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी अब ठीक है। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ को घर कब ले जा सकते हैं? डॉक्टर बोला, जी आज ही ले जाइए, लेकिन टाइम से दवाई और खाना खिला दीजिएगा, 3-4 दिन दवाई खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वेदांत ने फिर वरदान को देखकर कहा, पापा मुझे वामिका से कुछ बात करनी है, आप माँ की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। इतना कहकर वेदांत वामिका के पास आया और उसने वामिका की कलाई पकड़ी। इस वक्त वेदांत थोड़ा गुस्से में लग रहा था। वहीं वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वेदांत गुस्से में क्यों है। वेदांत वामिका को खींचता हुआ वहां से ले गया। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, वैसे ही वंशिका ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और उठकर बैठ गई और वरदान को देखकर बोली, अगर तुम्हारे बच्चे ने कुछ गड़बड़ की ना, मैं सच कहती हूँ उसे मार मार कर उसका आलू का पराठा बना दूंगी। सच कहती हूँ, मैंने इतना सब कुछ इसीलिए नहीं किया कि वो वामिका से शादी के लिए मना करते। वरदान कुछ नहीं बोला। शौर्य ने कहा, बुआ फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो आंखें फाड़े तीनों को देख रहा था, फिर बोला, सर मैं जाऊं? शौर्य ने उसे जाने का इशारा कर दिया। वहीं वंशिका गुस्से में वरदान को देख रही थी। वरदान ने कंधे उठाकर कहा, यार तुम हर बार गुस्से में मुझे देखने क्यों लगती हो? मैंने क्या कर दिया? तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, मैं तो तुम दोनों के बीच में पिस कर रह गया। वंशिका बोली, अभी नहीं पिसे हो, घर जाकर पीसूंगी, अच्छे से बताऊंगी दोनों बाप बेटे को। इतना कहकर वो बेड से उठने लगी। तभी शौर्य बोला, आराम से बुआ, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को समझाया। रही बात वामिका और वेदांत की शादी की, तो वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं वचन देता हूँ वेदांत की शादी वामिका से होगी। वंशिका बोली, वचन तो तू ऐसे दे रहा है जैसे कहीं का योद्धा हो। जिस हिसाब से वो वामिका को खींच कर लेकर गया ना, मुझे तो लगता है जाकर प्रवचन देने लगेगा। पता नहीं मैंने इतना शरीफ बेटा क्यों ही पैदा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वेदांत वामिका को हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में ले आया था। उसने वामिका का हाथ छोड़कर कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वामिका बोली, पूछिए। वेदांत ने कहा, तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूँ कि तुम कार्तिक से प्यार करती हो, उसकी यादें तुम्हारे दिल से नहीं निकली, तो क्या ऐसे में तुम मुझसे शादी करोगी? और तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरी बीवी बनी रहो और मैं तुम्हें कार्तिक की यादों में देखता रहूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, तुमने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? तुम मुझे कभी अपना नहीं पाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेशर में इस रिश्ते को निभाओ। वामिका बोली, मैं जानती हूँ मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। आपके साथ क्या, मैं तो खुद के साथ भी गलत कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है। वेदांत बोला, मैंने कहा था ना अंदर, माँ की टेंशन मत लो, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम शादी से इनकार कर दो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम ये शादी अपने मन से करो। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने वामिका से कहा, क्या तुम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या तुम कार्तिक को भुला नहीं सकती? मुझसे नहीं होगा वामिका, मैं नहीं कर पाऊंगा। बीवी मेरी और याद कार्तिक को करे, मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि तुम इस शादी से मना कर दो, और तुम नहीं कर सकती तो मैं मना कर देता हूँ। इतना कहकर वेदांत हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, लेकिन वामिका ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। वेदांत ने हल्का सा पलटकर वामिका को देखा तो वामिका नम आंखों से बोली, देखो अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप उन्हें ये सब जाकर कहेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। और रही बात हमारे रिश्ते की, ऑफिशियली शादी कर लेते हैं, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बीच नहीं आऊंगी और ना ही आपको किसी रिश्ते में बांध कर रखूंगी। आपको जब कोई दूसरी लड़की पसंद आएगी तो आप मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांत हैरानी से वामिका को देख रहा था, कितनी आसानी से उसने ये बात बोल दी। वेदांत बोला, और अगर शादी के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया तो? ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखी जा रही थी। वेदांत ने वामिका की दोनों बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तब क्या होगा, जवाब है तुम्हारे पास? कहते कहते वेदांत की नरम आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। वामिका का ऐसा बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वामिका ने धीरे से कहा, मुझसे प्यार नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। वेदांत ने वामिका को गुस्से में पकड़कर गाड़ी से लगा दिया और बोला, कार्तिक मर चुका है, वापस नहीं आएगा, अपनी जिंदगी कार्तिक को डेडिकेट करने से कुछ नहीं होगा, हंसने से मुस्कुराने से जिंदगी में आगे बढ़ने से तुम्हारा दर्द कम होगा, लेकिन तुम तो दर्द को पकड़ कर बैठ गई। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, मुझे ये आधी अधूरी शादी नहीं करनी, या तो तुम मुझे पूरी मिलो या जरा भी नहीं। इतना कहकर वेदांत वामिका को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वामिका अपने आंसुओं के साथ वहीं खड़ी रही। वो कर भी क्या सकती थी, उसका तो खुद का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सच तो था वो प्रेशर में ही थी। वेदांत गुस्से में कॉरिडोर से होता हुआ वंशिका के कमरे की ओर जा रहा था और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा वैसे उसके कानों में वंशिका की आवाज पड़ी, देख लेना रजावत साहब, अगर आपके बेटे ने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। वेदांत को पहले ही शक था कि उसके माँ पापा कोई खेल खेल रहे हैं, और अब उसका शक यकीन में बदल गया। वो गुस्से में अंदर गया और अपनी माँ को देखने लगा। वहीं वंशिका, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, जबकि शौर्य और वरदान दोनों ही पलट कर खड़े हो गए। उन्हें अब माँ बेटे के बीच में नहीं पड़ना था। वेदांत बोला, आपको क्या लगता है माँ, इतना सब कुछ नाटक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मुझसे शादी कर लेगी तो मुझसे प्यार भी करने लगेगी? वंशिका बोली, तो तुझे पता चल गया ना मैं नाटक कर रही हूँ, अब चुपचाप उससे शादी कर ले, बहुत मुश्किल से उसने हाँ कहा है। क्या वामिका करेगी मन से शादी?